Birincisi Kasas suresinde Karun'la alakalı. İnne Karune kâne min kavmi Musa febegâ aleyh. İsrail oğullarındandı. Hazreti Musa'nın yanındaydı. Fakat servet, imkan, yollar açılınca ona bir yönüyle öyle o servetle, imkanla, kuvvetle, şöhretle zehirlendi. İnsanı zehirleyen bu türlü şeyler vardır. Bazen kuvvet insanı zehirler. İnsan farkına varmaz, başı döner, bakışı bulanır, ne yapacağını bilemez hale gelir. Belki de çok defa bu mesele biraz daha onu ileriye götürünce sağa sola saldıran, saldırgan bir mahluk haline gelir. Önüne gelen herkesi ısırır. Hatta ısıracak kimse bulamayınca, hani bazılarını gidip duvarlara tekme attıkları gibi, önlerindeki yemek masalarına tekme atıp onları devirdikleri gibi, yemek tabaklarını elleriyle alıp sağa sola savurdukları gibi, duvarlara tekme savurdukları gibi, tekme atacak birini bulamayınca kendi kendine tekme atarlar. Kendi kendilerini yumruklarlar. Hafizanallah. Bu zehirlenmenin neticesidir. Dünyevi imkanlar insanı zehirler. Kuvvet de insanı zehirler. İkbal duygusu insanı zehirler. Evet, dünyevi imkanlar da insanı zehirler. O da sarhoşa döner. Bir yönüyle ne yapacağını bilemez hale gelir. Zavallı Karun servetiyle böyle sersemleşmişti. Evvela Allah'tan kopmuştu, sonra Hazreti Musa'dan kopmuştu. Zikredildiği yerde bazen Firavun, Haman, Karun deniyor. Fakat siyak sibak itibariyle servetin insanı çıldırttığı yerde Karun, Firavun, Haman deniyor. Karun, Firavun'un bile önüne geçiyor. Bazen zehirlenmeler insanı o hale getirir ki, mesela haset zehirlenmesi, mesela çekememezlik zehirlenmesi, mesela yapamadığı şeyleri başkalarının yapması zehirlenmesi, insanı o hale getirir ki, dünyanın dört bir yanında 50 türlü dini telakkiye sahip insanlar bağırlarını açtıkları halde, yanı başınızda belki çok defa sizinle beraber secdeye kapanan bu insanları, el pençe divan duran o insanları öylesine zehirler ki hafizanallah. Gavurdan daha fazla kötülük yapmaya salar onları. Öyle bir isyan deryasına şairin ifadesiyle yelken açarlar ki bir kere daha geriye çıkmaya fırsat vermez. O derya alır, onları sürükler, götürür. Ta mezar çukuruna kadar götürür. Mezar çukuruna kadar. Hafizanallah. Karun bu bahtsızlardan sadece bir tanesi. Servetle bir diğer taraftan da halaikiyle, meleğiyle. Tabi diyor ki Kur'an-ı Kerim, efendim, İnne mefatev le tenu bil usbeti ulul kuvve. Hazinelerinin demek öyle bir cimri adam orada siyaktan sibaktan anlaşılan şey öyle oluyor yani. Hazinelerini de bir yerde saklamıyor. Ne olur ne olmaz. Hepsini bir yerde saklarsam bir hırsız gelir dalarsa hepsini alır götürürler. En iyisi ben onu 10 yerde 20 yerde yapayım. 10 yerde 20 yerde. Bir de her yer için birkaç tane anahtar olunca Kur'an-ı Kerim diyor ki güçlü bir cemaat hazinelerinin anahtarlarını ancak taşıyabiliyordu. Kur'an buyuruyor. Şimdi bir de böyle halayıkı var, anahtar taşıyanları var. Belki o imkanlarıyla Firavun'a da tesir ediyor, Haman'a da tesir ediyor. Dediğini yaptırtıyor. İsrail oğullarından bazılarını da servetle satın alıyor. Çünkü dünyada satın alınabilecek, peylenebilecek çok insan vardır. Günümüzde emsali kesiresine şahit olduğunuz gibi. Fakat fiyatlar farklıdır. Bazıları 1000 dolara satın alınabilir. Bazıları ben 10 bin dolar istiyorum der. Bazıları bir villa istiyorum der. Bir fedakar, çok ciddi, müstahni bir arkadaş bana 10 tane villa verdiler. Ben o cephede yer almadan iştinab ettim diyor. Açık. 10 tane villa. Bazıları 10 tane villaya bile satılmaz. Bazıları birkaç tane filoya bile satılmaz. Fakat satılmayan insan çok azdır. Ne var ki fiyatlar farklıdır. Bazen bir yerdeki bir muhtarlığa satılır adam. Muhtarlık payesine, bazen belediye başkanlığına satılır. Bazen bir milletvekilliğine satılır. Bazen bir bakanlığa satılır. Bazen bir müsteşarlığa satılır. İşte bazen bir villaya, birkaç villaya satılır. Peylenir. Peylenmeyen karakterli, müstağni insan çok azdır. Allah sizi o azlardan eylesin. Arada dua. Allah bizi o azlardan eylesin. Cenneti bile verseler, Allah'ın rızası var mı yok mu sormadan biz ona bile peylenmeyiz. Gözümde ne cennet sevdası ne cehennem korkusu. Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Duygusuyla Allah serfiraz kılsın. Karunlaşmadan uzak kılsın. Nice kimseler vardı ki bir Harun gibi çıkmış. Hiç farkına varmadan dünya zinet ve debdebesini, ihtişamını yürüdüğü yollara serpiştirince, her yer bir yönüyle onun başını döndüren meşher haline gelince, başı dönmüş zavallının kendisini kaptırmış o rüzgara veya o akıntıya bir daha geriye dönememiş. Karun'u böyle bilin, Karun. Ona Kur'an-ı Kerim diyor ki تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا Bu ahiret yurdu var ya, özelliği, lafi tarif, belki bilemediğiniz şekilde ahd için olursa şayet o dar, özel bir dar yani, özel dar olmasını اَعَدَتُ لِيْبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذْنٍ سَمَتْ وَلَا خَطَرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Öyle bir yurt ki orası, orada benim size ihsan edeceğim şeyler göz görmemiş, kulak işitmemiş, hiçbir kimsenin aklına da gelmemiş. اَدَّارُ الْآخِرَةِ diyor. Ahiret son demektir yani. Kur'an-ı Kerim çok defa ula, ahire der yani, uhra der. Burası ula oluyor bir yönüyle, mukaddime gibi. Bu tabir tasavvurun mantığa ait bir şey. Fakat burası öyle bir ula ki, ne var ki işte orayı bağrında besliyor. Bunu ifade eden şey de var yani. Ed-dünya mezrahatul ahire. Öyle bir ula ki ahireti besliyor ama yüzler ahirete müteveccüh olması lazım. Bu ula bütün hezafiriyle, bütün debdebesiyle, bütün ihtişamıyla, bütün servetiyle tamamen ahirete müteveccüh olmalı, değerlendirilmeli. Kıymeti harbiyesi itibariyle bir taraftan mecali ilahi, Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin tecelli ettiği yer, sıfat-ı sübhaniyenin tezahür ettiği yer ve aynı zamanda ahiretin mezrası. Öbür alemin de koridoru. O yönüyle kıymet ifade ediyor. Kendine bakan yönüyle dünya cifetün ve tevalibuha kilep. Fakat bir yönüyle ahiretin mezrası olması, Esma-i İlahi'nin tecelligahı olması, sıfat-ı sübhaniyenin mezahiri olması itibariyle hakikaten bir hemta bir şey. Çünkü kazandırıyor sermaye. نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا Biz onu kılarız. Kılma kelimesi cealden geliyor. Babalarının malı gibi değil yani. Bizim cealimiz de olur. Seyyidina Hazreti Adem'in halife olmasını ifade ederken de cahil kelimesi kullanıyor. Seni ben yaratmışım buyuruyor yani. Dolayısıyla halife yapacak da benim. Bilmelisin ki senin halifeliğin âriye, emaneten sende. İstesem vermem onu. Ve istediğim zaman da hemen alırım. Nitekim istediği zaman çoklarından aldığı gibi. Efendim, cahil kelimesinde de onu görün. Nec'aluha lillezine la yuridun. Efendim, bu ahiret yurdu. Öyle sizin yaşadığınız 60-70 yaş ortalamasıyla, yarısı çocuklukta geçen, yarısı uykuda geçen, yarısı bilmem kimlerle meşguliyetle geçen, yemeyle, içmeyle, yan gelip yatmayla geçen, bir ömürle kazanılacak gibi değil, ebedi. Ebedi, efendim, İki kutb arasındaki rakamlara sığmayacak kadar bir zaman, ebedi. Trilyon deseniz sıfır kalır onun yanında. Katrilyon deseniz sıfır kalır ebediyetin yanında. Ebedi, ebedi bir hayat. Onu da ben size kılacağım. Bakın o da sizin cehalinizle değil yani. Benim cehalimle veriyorum. O da benim cehalime ait. Ama kim onlar? Kime vereceğim ben onu? La yuriduna uluven fil ard. Yeryüzünde kendini büyük görmeyenlere. Men tevada'a lillahi ref'ahullah ve men tekebbere vada'ahullah. Kim Allah için yüzü yerde iki büklüm asa gibi bükülürse Allah onu yükselttikçe yükseltir. Kim tekebbüre, kibre girerse ki el azametu izari ve kibriyav ridai fe men nazani fihime قَذَفْتُ فِي النَّارِ buyuruyor. Azamet, kibriya, ridam, izarım benim. Bunları benimle paylaşmaya kalkan, derdest ettiğim gibi tepe taklak cehenneme atarım diyor. Sıfatı sübhaniye. Yeryüzünde bir yönüyle büyüklük taslamayacak. Ben ne dersem o olur. Benim dediğim mutlaka yapılmalı. Asın dendiği zaman asılmalı. Kesin dediğim zaman kesilmeli. Üzerine gidin dediğim zaman hemen gidilmeli üzerine. Söz bende başlamalı, bende bitmeli. Her şey bana bağlanmalı. Bu yeryüzünde bir büyüklük taslama kompleksi. La yuriduna uluven fil ardi ve la fesada. Yeryüzünde kendini öyle büyük görünce böyleleri fesada da açıktır yani. Sürekli ifsat yaparlar. Hele bir de ifsatlarına böyle yalancı müftiler bulurlarsa, fetva eminleri bulurlarsa veya fetva hainleri demek daha uygun bulurlarsa, yaptıkları mesaviyi bir de dini kıstaslara, kurallara dayandırırlarsa, artık bunların ifritliklerin önünü almak mümkün değildir. Akla hayale gelmedik fesada, şirazeden çıkmışlığa delalet eder. O bir yönüyle çizgi tanımama, sınır tanımama işi demektir. Antiparantez. Birileri o kadar mesavi irtikap ettiler, fıskı fesada girdiler. Çizgi tanımamazlık içinde hareketlerini sürdürdüler. Allah'a hamdolsun o kadar rehabilitasyondan geçmemiş, bu mevzuda bir yönüyle o kadar belki terbiye dersi almamış olmalarına rağmen bu hizmete gönül vermiş insanlardan yükselen bir sese bile şahit olmadık. Evlerinin kapıları vahşice kırıldı. Alın teriyle kazandıkları müesseseler işgal edildi. Temellükleri, tagallüpleri, tasallutlar, tasallutları bilmem neler takip etti. Fakat hiçbiri halk ifadesiyle, onu da bağışlarsanız, gık demedi bu hadiseler karşısında. Bunlar karıncaya basmazlar. Bunlar yılanın da belini kırmazlar. Ama kompleksi olan insan bir yönüyle kendini haklı göstermek için değişik yalanlarla, dalaverelerle bir yönüyle belki bir yerde o türlü senaryolarla öyle bir senaryo hazırlamak suretiyle sanki böyle bu melekler gibi, daha ziyade mülkten, daha ziyade melekuta açık bu insanlar. Efendim, daru ahirete müteveccih. Cenab-ı Hakk'ın kendilerini ihsan edeceği şeylere esasen müteveccih. Akibet deyip inleyen aynı zamanda. Takva deyip Cenab-ı Hakk'ın vikayesine sığınan, haramlardan içtinab eden, mubahlardan, helallardan hiçbirini terk etmeyen, hatta bazen bir hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi el helalu beyinun ve haramu beyinun ve beynehum umuru müştebahat. Ela inne li kulli malikin himen, ela inne himallahi maharimu. Sınırda bulunma endişesiyle bazı mubahları bile terk edecek kadar hassas davranan insanlar. Evet, bu insanları bile vahşi, anarşist, terörist göstermek için suni, cali, uydurma, belli senaryolarla bir şeyler yaptırmak suretiyle ille de kağıtlara yazık bir kısım ahmaklara imzalattıkları terör örgütü mülahazası ve dünyaya yaymaya çalıştıkları şeyler onu gerçekmiş gibi gösterme adına o hıyaneti de yapabilirler. Antır parantez, bunu da arz etmiş olayım. Çünkü şimdiye kadar yaptıkları fesat, çizgi tanımama, kırmızı çizgilerinin olmaması, hüdut bilmemezlikleri, sınırı aşmaları, haramı helalı birbirine karıştırmaları, dini mübin İslam'ın değerlerini lafta söylemek suretiyle onunla dünyayı peylemeleri, onları Karun gibi öyle kör etmiş ki akibetten haberleri yok. Oysa ki vel akibetü lil müttakîn. Akibet müttakilere aittir. İtteka, yettaki, vikaye kökünden geldiği için orada vav teye kalb olmuş. İvteka, yevteki. Takva dairesi içine girme aynı zamanda saftaki kipleri itibariyle takva dairesi içine girmeyi tabiatının bir derinliği haline getirmişler diyor. Bir de onun başındaki lil müttakin yine harfi tarif var. Orada da yine harfi tarif var. Lam onlara mahsus, lamı tahsis. Efendim vel akibetü lil müttakin. Akibet onlara mahsustur. Onlar için değil, talil değil. Onlara mahsustur. Bir daha bir tarif var orada. Özel işte o esas takva, hususi. Yani takvadaki hususilik. Nasıl bir hususilik? Haramlardan fersah fersah uzaklar. Amanın bir haram içine girerim. Feraizi harfiyen yerine getirirler. Vaciplerde katiyen kusur etmezler. Kitap, sünnet ne demişse onu yaparlar. Hazreti Ebu Bekir'in bendeleri, Ömer'in bendeleri, Osman'ın bendeleri, Ali'nin bendeleri. O dört şehsuvara ruhlarımız feda olsun. Allah da onlardan trilyon, trilyon defa razı olsun. Evet. Öylesine takvayı içtenleştirmişler. Tabiatlarının bir derinliği haline getirmişlerdir. Öyle olunca ne olur? Takva insanda o hale gelince, işte o akıbet onlara mahsus. Ben onlara kıldım ama fakat öyle yani, onun fiyatı o. Onu verdikleri zaman onu peyleyebilecekler. Ben de onu vereceğim onlara. Evet. اَوْفُوا بِعَهْدِ اُوْف۪ي بِعَهْدِكُمْ Verdiğiniz sözü yerine getirin, ben de dediğimi yapayım. Mukabele bunlar. Belaat ilmindeki mukabele ile yorumlayabilirsiniz. Takvayı böylesine içtenleştiren insanlar, böylesine Allah'ın himayesine sığınan insanlar, hatta şüphelidir diye bazı mübahlara karşı bile mesafeli duran insanlar, Allah'ın izni inayetiyle, işte ahiret yurdunu ben onlar için kıldım, verdim diyor bunlara. Öbür tarafta Taha suresinde, وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ehline, aile efradına namazı emret. Buradaki o emir şekli ve keyfiyeti üzerinde derinlemesine durulabilir. Sizin engin idrakinize havale ediyorum ben. Belki burada da yine en önemli esasen emretme mevzu temsil ve halle. Kıtmir'de 4 yaş, söylemek doğru değildir belki, 4 yaşında namaza başlama arzusuna uyaran dedemin namaza karşı olan delice hayranlığıydı. Bilmiyorum sabaha kadar mı kılardı hanın peykesinde. Sabaha kadar ne zaman yatardı bilmem ben. Bazen yanında dururdum ben de onun daha 4-5 yaşındayken. Onunla beraber ben de yatıp kalkayım diye. Fakat sonra uyuyakalırmışım. Beni alıp yatağa korlarmış. O hala orada kemerbeste, ubudiyet içinde namaz kılıyor. Durmadan. O halin tesiri yani. Bir halin ve temsilin tesiri. Başını yere koyduğu zaman baba annem benim. Bir kere Allah dendiği an 24 saat ağlardı. Bunu bütün köy halkı bilir Musa Hanım. Bir kere Allah de yanında, bazen ürpertiyle, bazen iştiyakla 24 saat ağlar. Öyle birisi. Şimdi bunların tesiri öyle güçlüdür ki, halin ve temsilin tesiri. Demek ki böyle olacak yani. Demek ki Allah'a müteveccüh olma böyle. Demek ki benim neşet ettiğim kültür ortamı benim de böyle olmam iktiza ediyor. Sonra siz ona namaz kıl dediğiniz zaman, salli dediğiniz zaman, Türkçedeki şeyin kelime, namaz kılma kelimesinin veç alissalate, namaz kıl. Evet, yani bizim namazlarımızı ifade etme adına kılma kelimesi de çok şık düşüyor. Kur'an akimis salate, akamus salate diyor. İkame iç, dış, mahiyetiyle, şeraiti, rükünleriyle, huduyla, huşuyla, ihsan şuuruyla eda edilene ikamet deniyor. O abideyi, namaz abidesini ayağa kaldırma. Bir namaz abidesi dikme, namazlaşma, namazlaşma, görülüyor olma mülahazasıyla yapma ve görüyor olma mülahazasına kilitlenme. Öyle ikame. Sonra namaz kıl diyeceksiniz ona. Zaten hal ve tavır hep onu diyordu yani. Esasen hal ve temsille o mesele İslam dünyasında ve bizim ülkemizde tam ifade edilemediğinden geçen de arkadaşlar ifade ediyorlar. İmam hatiplerde namaz kılma nispeti %40'tı, 24'lere veya 20'lere düştü diyorlar. Türk toplumunda da namaz kılma, devamlı namaz kılma nispeti %45'lerdeydi. %19'lara mı devam düştü dediler. Ben denen şeyi söylüyorum. Neden? Haliyle, temsiliyle Allah karşısında kemerbeste-i ubudiyet içinde bulunmayı sergileyen insan azlığından dolayı. İnne salate tenha anil fuhşai vel münker. Namaz fuhşiyat ve münkerattan nehyeder. Namaz fuhşiyat ve münkerattan nehyetmiyorsa şayet ifade edilecek şey namaz kılıyorsun demek değildir sen. Sen sadece yatıp kalkıyorsun ifade buyuruluyor. Demek ki meseleyi ruhuyla içtenleştirerek yerine getirme mevzuu. Arkadan gelen nesiller, önden gidenler de bunları görmediklerinden dolayı yol yorgunluğuna düştü ve döküldüler. Bilgi marifetle taçlandırılmazsa insanlar yol yorgunluğundan kurtulamazlar. Bilgi marifetle, marifet muhabbetle taçlandırılmazsa yol yorgunluğundan o yolda yürüyenler kurtulamazlar. Doğru yolda dökülür, yollarda kalırlar. Ondan dolayı namaz kılma nispetleri de düşüyor. Ama hala kendilerini sırat-ı müstakimde zannediyorlar. وَاَمُرْ اَهْلَكَ اَوَّلَا Namazı öyle emretmek lazım. وَاَمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ namazı. Yani insanları evvela tavır davranışlarınla Allah'tan rahmete, meleklerden istiğfara, müminlerden duaya çağırmak lazım. Salat kelimesi aynı zamanda sal kökünden geldiğinden dolayı namaz içindeki hareketler bir yönüyle. Rükûa giderken işte bir yönüyle belinin eğilmesi, belini oynatma. Secdeye giderken yine belini oynatma. Sal. As-salat. Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, müminlerden de dua. Demek ki namaz aslında bir dua. Namaz. Allah karşısında durunca da başta hemen Subhanekallahü ve bihamdike tebarek ismi Cenab-ı Hakk'ı tazimden sonra Fatiha'yı okuyorsunuz. Ne diyorsunuz sonra? Ona karşı arzu budiyetum ki iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sana kulluk yapar, yardımı da senden isterim. Öyleyse ihtine sıratel müstakim. Dua. Allah'ım sıratı müstakime. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yürüdükleri yola hidayet buyur. İnsan o yolda yürür de farkına varmadan Karun gibi bazen efendim mağdubinden olabilir, dalinde olabilir. Onun için gayril mağdubu aleyhim ve la dalin. Vastabir aleyha. Namazı emretmekle kalma yani. Aynı zaman ister halinle, ister temsilinle, isterse doğrudan doğruya kıl diye yani. Veya akim. Akim, akim. İkame et namazı deme. Bunda dişini sık yani, sabret. Bu da yine iftihar babından gelmesi itibariyle onu iştenleştir. Virdi zeban et. Tavır ve davranışlarınla, beyanınla hep sürekli onu sergile dur diyor. Seçilen kelimeler Kur'an bu. Allah beyanı. Vastabir diyor. Vasbir değil. Vastabir diyor. Tavır ve davranışlarınla aynı zamanda beyanında da samimiyetinle içinin sesi olsun. Dediğin her şey duygu ve düşüncelerin, inancın kalbine inen bir mızrap gibi ses çıkarsın. Ve senin dilinden, dudağından dökülen ses de o ses olsun. İstabirden onu anlayabilirsiniz. Vastabir aleyha. Ala kelimesiyle ifade edilmesi zorluğu gösteriyor. Ala istila içindir. İşte o salat böyle olunca hakikaten biraz zor yani bu mesele. Şimdi biz bunları böyle yaparken işimiz gücümüz aksayacak. Evet, tarlaya gidemeyeceğiz, bağışlayın. Sürülerin arkasından koşturamayacağız. Bağışlayın, ineğe bakamayacağız, koyuna bakamayacağız, villa yapamayacağız, filo edinemeyeceğiz filan. Dolayısıyla efendim bunlara takılmalar olabilir. İşimizi gücümüzü bırakacak, namazda emredeceğiz. Ve onda da hep böyle dişimizi sıkıp sabredeceğiz. Aktif sabır. Aktif sabır. Durağan sabır değil, aktif sabır. Şartlar ve konjonktür. Meselenin şu kadar yapılmasına müsaade ediyor. İşte o yapılabilecek şeyi yapma sabrı. Allah Celle Celaluhu, siz bunları yaptınız ama la neselke rizka. Biz sizden rızık istemiyoruz esasen. Nahnu nerzukuk. Biz azimüşşan esas. Sizi rızıklandıran bizleriz diyor. Mütekellim maal gayrı ifade etmek suretiyle tazime delalet ediyor. Bazen böyle inna işte, bazen de burada mütekellim maal gayrı kelimesiyle biz azimüşşan eskilerin ifadesiyle sizi rızıklandıran biziz, biz. O rızkı veren biziz. Sabah pencerelerde okuduğumuz gibi tohum, topraktaki kuvve-i inbatiye, güneşten gelen şualar, efendim oksijen, karbondioksit dengesi, daha değişik faktörler, bildiğimiz bilemediğimiz, tohumun, danenin hususiyeti, sadece bir tane açısından meseleye baktığınız zaman, küre-i arz kadar bir mesele karşınıza çıkar. Sair ni'am-ı ilahi saydığınız zaman, hesap edemeyeceğiniz kadar şeylerle karşı karşıya kalırsınız. O pencerelerden menfezler açıyor. O pencerelerden sizi çok derin şeylere baktırıyor. O pencereden bakın. La nes'elüke rizka, nahnu nerzukuk. Biz rızıklandırıyoruz. O tohum öyle yaratmasaydı, öyle karbondioksit, oksijen filan, onu o dengeyi ortaya koymasaydı, ağaçlar onu emip sizin ihtiyacınız olan oksijeni dışarıya ifraz etmeselerdi, toprakta kuvve-i inbati olmasaydı şayet, tohumda neşvi nema bulma, toprağın altına atıldıktan sonra hususiyetini koruma ve yerine göre bereketlenip birkaç başa yürüme. Ona göre ağacı ona göre kıyas edin, denizi ona göre kıyas edin, balı ona göre kıyas edin, yağmuru ona göre kıyas edin, bulutları ona göre kıyas edin, zahit nakis bulutların birleşmesini ona göre kıyas edin, şimşekleri ona göre, yıldırımları ona göre kıyas edin. İşte riyazi düşünce bu. İhtimal hesaplarına göre trilyon trilyon ihtimalden bir tanesiyle bile bütün bunlar bu şekildeki bir denge ile meydana gelmez. Riyazi düşüncenin gereği. O husus söz verilmiş, yazılmamış bir mesele ama fakat parça parça yeri geldikçe ifade edilen şeyler. Nahnu nerzukuk deniyor. Ama burada da vel akibetu littakva. Akibete gelince o takvaya dairdir esasen. İsim olarak ifade buyuruluyor burada. Esas sonuç, akibet, hüsnü akibet takvaya dairdir. Takva esasına bağlıdır. Siz takva dairesi içinde olursanız bir güzel akıbeti Allah'ın izni inayetiyle elde etmiş olursunuz. Levhalarda da var. Bir farklı kelime ilave ediyorlar. Güzel akıbet müttakiler içindir. Cenab-ı Hak takva dairesi içinde yaşama, takva dairesi içinde öbür tarafa yürüme, takva dairesi içinde berzah hayatını atlatma, takva dairesinin semeratıyla mizanı rahatlıkla geçme, takva dairesinin semeratıyla aynı zamanda sırat köprüsünü geçme, takva dairesinin berekat ve semeratıyla cennetin kapılarını aynı zamanda tokmağına dokunma, açılmasını sağlama Allah'ın izni inayetiyle ve orada nebilerle, sıddıklarla, aynı zamanda şehitlerle, salihlerle beraber olma. Buraya şehit kelimesi gelmişken yazı ile ifade edildiği gibi yakında şehit olan o kardeşlerimizi de Cenab-ı Hak masum insanları, zalimce, vahşice şehit edilen o insanları Firdevsi'yle sevindirsin. Sevindirmek suretiyle muvakkat dünya hayatında kaybettiği şeylere karşılık ebedi hayat saadetini onlara lütfeylesin. Ve Cenab-ı Hak mübarek ülkemizi uzun asırlar boyu İslam dünyasında İslam'da muvazene unsuru olabilmiş, dünyada muvazene unsuru olabilmiş o mübarek ülkemizi de bizim fitne ve fesattan, anarşiden, kargaşadan, insan öldürme canavarlığından, zulmetme canavarlığından, haksızlık yapma canavarlığından muhafaza buyursun, masum ve mahfuz buyursun. Ve sallallahu ala seyyidina ve senedina ve şefi'a zunubina ve mevlana Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem huvel habibul lezi turca şefaatuhu li kulli hevli minel ehvali muktehami Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike khayril halki kullihim.